أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قباحتنا دا منافقان و بیانی دل تفصیلا خطابات و بنی اسرائیل تا پنجم خطاب دے دا خطابات و دا بنی اسرائیل نا او پدے کی ترقی دا دا ما قبل نا ربط دری آیات دا ما قبل سر ادا دے مخ کی خطاب کی اللہ تعالیٰ د بنی اسرائیل و تکذیب او قتل د تیر شو انبیاء علی صلوات و سلام ذکر کر نو دے خطاب کی اللہ تعالیٰ د بنی اسرائیل و بل خواست او قواحت ذکر کی کپر کول پا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ماننے سرد علمنا سردا معرفتنا نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کے او توبیخ دے اغا بنی اسرائیل تا چیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی موجود او نبی علیہ السلام میں فہاغ صفات بانے پی جاندل او کم چی پتاورات کی ذکر شیو لیکن بیائے ہم پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان رانور اغیط اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی توبیخ ذکر کی اللہ تعالیٰ اغیط دی آیات کی رہوں پا سرینو دعا اقوال دی دیر پا غور سردہ آیات زدکے تو دیر لکھری دی وی دا آیات دا مشکلات نہ دے نہ مشکل پا دی آیات کی نشت دے آسان دو توجیحات دی یو قول دا مپسرین دارے یستفتحونا کی یستفتحونا دا ماخوذ دے دا فتحنا او فتحا پمانا دا علم سر دے او پا دی اول توجیح کی دا علا پمانا دا من سر دے نو پتحا فمانا دا علم او فمانا دا خبر سر او دا علا فمانا دا من سر دے نو دیدے کی مانا دا شولا ولما جاہم او کل چراغ دیوتا کتاب من عند اللہ کتاب دا طرف دا اللہ تلانا مصدق لما معہم کہ دا کتاب تصدیق کو ان کے او دا حق کتاب انو چی ردیو سرہو ری تفسیر خمک کے ولی شعر بار بار مصدقون یا فمانا دا تصدیق سرہ او یا رادی فمانا دا موافقت سرہ مخ کی داغی وضاحت او داغی تفسیر بار بار ولی شعر وکانو من قبلو یستفتحون علی اللذین کفرو سین دا طلب دا پارا دے او فتحا فمانا دا علم او دا خبر سرا او دا علا فمانا دا من سرا دے وکانو من قولو او دا یہودیان من قبلو من مخکر دینا مخکر دراتلو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا یستفتحون علی اللذین کفرو زان بے خبر آو طلب دا خبر او طلب دا علم بے کاؤ دا کسانو نا چی کافرانو اللجین کپرون مراد مشرکین عرب تی مراد دی نوست پا مطلب بانی پوئے شو لیانا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا راتلل نمخ کی یہودیان با دا مکی دا مشرکان نا دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوارکی بختنی کولی خبر بے طلب کاؤ چی آیا اگا پیغمبر راغلے دے او کنا دے راغلے دا طلب دیولی کاؤ زکا دے باندی پویو دیو پا تورات کی دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ ذکر ہو دا غی صفتونا پا غی کی ذکر ہو نو دیو با دا مشرکین عربنا طلب دا خبرو دا خبر کاؤ طلب دا علم بے کاؤ دا غینا چی اگا پیغمبر راغلے دے او کنا دے راغلے وکانو او دغه یهودیان من قبل و مخکی دراتلو د نبی صلی الله علیه وسلم نه یستفتحون علی الذین کفروا طلب کاو به علم طلب کاو به خبر دا هغه کسانو نه علی الذین من الذین کفروا دا هغه کسانو نه چې هغه کفر کړیو مشرکین عرب نو دې په باره کې به خبر معلومات به کول دا هغه په باره کې دویم قول لهم پسرین دارے دا فتحہ پا مانا دا علم او پا مانا دا خبر سر دے حسین دا طلب دا پارا ندے او علا پا خپلی مانا سر دے علا پا خپلی مانا سر دے اللذین کفرون مراد مشرکین عرب دی فتحہ پا مانا دا علم او پا مانا دا خبر سر او سین دا طلب دا پارا ندے نبیہ مانا وداشی وکانو من قبل او ادا یہودیان مخ کی دراتلو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا یستفتحون علی الذین کفروا خبر بے ورکاو امیانو کافرانو لرا دا نبی علیہ السلام پوارا کی خبر بے اغیل ورکاو مخ کی سین دا طلب دا پارو دا غین بے طلب کاو چرا پیغمبر راغل دیکن او اس بے اغیل خبر ورکاو او دا خبر به تو کولا چیز مونگ پا کتاب تورات کی ذکر شوی دی چی اللہ تعالی و بتاسو کی پیغمبر را لی گی ناغی تا بے خبر ورکاو چی دا پیغمبر برازی او داو پتاسو کی رازی داو پا عربو کی رازی پا اولاد دا اسماعیل علیہ السلام کی برازی نو دا دوی ممانہ دا دوان مانی و پسرین ذکر کردی دی دا اولنی معنی ذکر کرے دا تفسیر روح المانی دغسی امام راغب رحمت اللہ علیہ او دغسی صاحب اللباب یستخبرون عنہ علیہ الصلاۃ والسلام هل ولد مولود صفته کذا و کذا او لم یولد اغون معلومات کا اوچی پدی صفت باندی پتا سکیو معشوم پیدا شوے دے کنا دے پیدا شوے اول معنی دا امام راغب هم دغه معنی کړی علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې او صاحب اللباب هم دغه ترجمه کړی او دا دویم معنی چې ذکر کړی دا نو هغه عبارت دا چې ذکر کړی دی کانو یخبرون المشرکین بأن رسولا سیبعث فیکم دا مشرکانو مکی مشرکانو ته به خبر ورکاو چې الله تعالی او پتاسو کې یو پیغمبر را لیږي کانو یخبرون المشرکین بأن رسولا سیبعث فیکم تاسو کې راولې ګلش دا دویمه توجیه ذکر کړې ده تفسیر خازن دغه سي تفسیر مدارک معالم التنزیل او ابن عاشور هم دغه ترجمه او دغه وضاحت ذکر کړی دی انشاءالله په دواړو معنو باندې په دواړو ترجمو باندې به پوه شوی وکانو من قبل او ادا یهودیان من قبل مخکې د راتلو د نبی صلی الله علیه وسلم نا یستفتحون علی الذین کفروا خبر بے ورکاو دا آخری پیغمبر دلاتلو پوارکی علی اللذین کپرو امیانو کافرانو تا مشرکین عرب تا فلما جاءهم ما عرفو کفرو بی نو کل چراغ دیو تا ما عرفو کفرو بی کل چراغ دیو تا پیغمبر ما عرفو پا اغا صفت باندی چی دیو پی جاندلیو اغا پیغمبر پا اغا صفاتو باندی پا تورات کی دا ما صفتیه دی شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ تعالی اغیب قرآن کریم کی یو دیرش کرتا اما صفتی راغلے نو دیدے کہ اما صفتی دے فلما جاہم نکل شراغ دیو تا غفیغمبر ما عرفو پا اغا صفتنو باننے چی دیو پی جاندلے و پا دورات کی پا اغا صفاتو باننے کفرو بیہی نو پا اغیبا نکو پروکا اغا صفاتو باننے خودیو خو پی جاندلے و پا دورات کی خو لیکن مسکو پر یوکا انکار یوکا داغینا فلعنت اللہ لعنت اللہ تعالی دے علی الکافرین پا کافرانو باننے دا اللہ تعالیٰ لعنت دے پدا سی کافرانو باندے لعنت دا دے معنی مکی بین شیو لعنت ویلے کی گی لری والی تا دا اللہ تعالیٰ دا رحمت نلری دی مپسرین لکری دی دے دے کی کفرو بیہی کپر اوکا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے دو خبری جگر کری دی تفسیر جلالین تفسیر بیضاوی اغوی دا نبی علیہ السلام نے انکار ولی وکا جدیو خو پیجان دا تورات کی دا غی صفات ہم تمعلوم شویو نو دو خبر ذکر کری دی یو خبر ذکر کری دا کفرو بیہی حسدن دا بغض او دا حسد دا وجن دویم با وجہ ذکر کری دا تفسیر جلالین او تفسیر بیضاوی اغوی خوفن علی الریاستی دا خپل اقتدار او دا خپل مشرعی دا ختمی دلو دا یری دا وجنا دا دی زمانی جمہوریان پارلمان والا او سرکاری تواغوتی جمہوری مولیان اغا مجاہدین پا دی وجبانی نمانی چی بیا دا دیو ریاست او دا دیو اقتدار او دا دیو مشرعی ختمی نو تفسیر جلالین دا ذکر کردی دی او دغسی تفسیر بیضاوی لیکلی دی خوفا من الریاستی خوفا علی الریاستی دا اقتدار او دا ریاست پا ختم دلو باندی یا روا دا دیو جنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا انکارو کا دا دو شاگردان پیدا شی دا دو موریدان او کشران پیدا شی نو زمونگ خبر بخلاس شی کفرو بیہی حسدا و خوفا علی الریاستی والاقتدار دا اقتدار پا خاطر باندی نن سوام دیر خلق دا سری چی دا اللہ تعالی دین نمانی دا غیر پاراوجه دا غی اقتدار دمیان ندی مشریع دمیان ندی بے سمجھ ترو بیہی انپو سوما یکپرو بما انزل اللہ بغیان ایو نزل اللہ من فضده علی من یشاو من عبادی فباؤو بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین بے سمجھ ترو بھی انفسهم دا تتمہ دا مخ کی خطاب دا سلورم خطاب اور پنزم خطاب تتمہ دا پدی آیت کی او دا ذکر کی گی پا طریقی دا زجر سر بے سمجھ ترو بھی انفسهم بے سمجھ دیر بد دے حق سی اش ترو بھی دا اش ترو پا مانا دا باعو سر دے اشتراکل راضی پمانا دبای عسرہ انہوں دے دے کہ دا پمانا دباعو سرہ دے تفسیر سراج المنیر مانا کری دا اشتراو بی ہی یعنی باعو بی ہی اشتراک و اخستلو تولے کی گن پا عربی کی انہوں دلتا کہ دا اخستلو مانا مراد ندا بلکہ دلتا کہ دا خرسولو مانا مراد دا او دا بغیان دا مفعول لہو دے دا ایک پورو دا پارا نو اس معنی بدا سی کوئی بے سما دیر بد دے آغازی اشترو بھی ہی چی خرز کردی دیو پاغی سرا ان پسو خپل زانونا زانون پسوانی خرز کردی دی ایک پورو بما انزل اللہ چی آغا کپر کول دا دیو دی پا کتاب بانی چی نازل کردی دی اللہ تعالی کپر کول دی پا آغا قانون او پا آغا نظام بانی چی نازل کرے دی اللہ تعالی دا کپر اولی کرے دی بغیان دا وجی دا زد کولونا ایو نزل اللہ من پزدی چی نازل اللہ تعالی را لگی اللہ تعالی دا خپل مہربانینا علام یشاو پچابانی چو غاری من عبادی دا خپل بندگانونا نو ډیر بد هغه شی دی چې دوی په هغې باندې ځان خرڅ کړي دي. هغه بد شی څه دی؟ هغه کوپر کول دي، او ځان یې پرې خرڅ کړی دی. د دې څه معنی ده؟ مفسرینو لیکلي دي د دې معنا او مطلب دا دی، یعنی خپل حصه د ثواب د آخرت چې هغه جنت دی هغه یې تباه کړي ده، هغه یې خرڅه کړي ده، او د هغې په بدل کې یې کوپر اخیستی دی، نو ثواب د جنت حصه هغه یې ختمه کړله، او ځان لې اسې واغستله، کوپر یې واغسته، نو د جهنم حصه یې ځان له واغستله. بے سما ډیر بد دی هغه سی چې دوی په هغې باندې ځانونه خرڅ کړي دي، هغه شی څه دی؟ کوپر کول دي. نو معنی دا شوله چې د جنت حصه یې خپله برباد کړله، تباه او برباد شول، او ځان لې اسې په بیه باندې جهنم واغسته، کوپر یې وکړه. نن سبا ډیر مؤمنان مسلمانان هغه هم دغه سی دي، په روپو باندې ځان له جهنم اخلي. ودونو ته وګورئ، خیراتونو ته وګورئ، زندگی ټوله په غیر شرعي طریقې باندې تیریږي. بیا جمهوریانو ته وګورئ، په روپو باندې ځان له کوپر اخلي، بېدینی اخلي، جهنم اخلي او جنت پرېږدي. الله تعالی وی دی دا کار وکړه. ایو نزل الله چې رالیږي الله تعالی من فضله د خپل مهربانۍ نه علی من یشاء، په چا باندې چې وغواړي، من عبادی د خپلو بندګانو نه، من عباده د دین مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دے د دین مخ کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فبنی اسرائیل کی راتلل مخ کی تاسو ته ما حواله ویلو کہ مبصرین لکھلی دی د سورۃ المائدہ په آیات کی تفسیر کی نو موسی علیہ السلام نو ورستو الله تعالی څلور زره پیغمبران تر د عیسی علیہ السلام پورې لیګلیو دا څومره پیغمبران چې راتلل دا په بنی اسرائیلو کې راتلل نو د دیو د بیدینۍ د وجې نه الله تعالی د دیو د ظلمونو د وجې نه د دیو د بغي د وجې نه پیغمبري منتقل کړه د بنی اسرائیلو نه بنی اسماعیل ته نبی علیه الصلاۃ والسلام خالص عربي و نو دیو د تعصبی قومي د وجې نه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام نه انکار وکړ نو الله تعالیٰ پاغی بند رد کی دا خدا اللہ مہربانی دا بس اللہ تعالیٰ پخل و بندگانو کی چی چال پیغمبری اور کی بس دا خدا اللہ تعالیٰ خو خدا تا سرد پیغمبر سر اولی بغض و حسد کوئی نو بغض و حسد دا دمر ناکار شے دے چی دا انسان کپر ترسی لکہ بنی اسرائیل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہود نبی علیہ السلام اولی و نمانا تا حسد دا وجنو لاړل د حسد د وجې نه کافر شول. احادیث مبارکو کې راغلی دي د موسی علیه الصلاۃ والسلام په خوا کې دوه کسان ناسو، نو هغه یو په بل باندې فخر کاو. افتخر رجلان عند موسی علیه الصلاۃ والسلام، په خپل قومیت باندې فخر کاو. نو هغه یو کس خپل نه مشران حساب تل جزر پلانی زویم زر پلانی هم د خپل قام او د نسب صفات بیانول. نو غبل یو تویل فما انت فمن انت علی املک تسو کې مړ استادی مور نه خلق پختو کې وای استاغ مور هم ز پی جنم. نو اوح الله الی موسی، الله تعالی موسی علی السلام ته وحی وکړه، قل للذی افتخر بل التسعة من اهل النار وانت عاشرهم، تدی کست وا چې د خپل نه مشران ذکر کل فخر کاو پر خپل قوم باندې، او توای چې د نه وانه جهنميان دی او تل سمي تر خپل قوم دغه کې د قوم قومي تعصب چې دا ډیر ناکار شه دی، دا انسان تبا کوي. مسلمانانو کې خدا کار نشته، کړه مسلمانان به دا کار نه کوي. دا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فبارک راغلی دی پوی بلال رضی اللہ تعالی عنہ تے یوزل پی غور ورکا، او دا خبر ہے تو کلا ابن سودا اے دا توری بچیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راو گفتا وی تا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا دا خبر کڑی دا اغیلی دا غی پا مور باندی اغیلی دا غی پا قوم مانی پی غور ورکڑی دی وے انک امرؤن فیک جاہلیہ، سان وسم د جاہلیت بوینه دے درشه تا کہ وسم د جاہلیت خوئی دے. بعض خلقو کی دا جاہلیت غنشا اغڑی رہی با حدیث مبارکو کی راغلی دی قیامت کی با اللہ تعالیٰ فرمائی چہ چا پا دے نسبون ما ندیر دیا تخر کڑے پا دنیا کی اللہ تعالیٰ با اعلانو کی قیامت کی چہ تاسو پا دنیا کی خپل نسبون او خپل قام قبیلی اچتا والے اللہ بوئی چہ زوس اچت نسب والے او اللہ تعالیٰ با اعلانو کی قیامت کی این المتقون این المتقون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پریزگاران زمان مخترا شئی دا اللہ پا نزبان عزتمن خلق آغا فریزگاران دی خبرم دی پسی کولا بنی اسرائیلو یہودیانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا انکار اولیو که دا قومی تعصب کو جبان دی دا پلانے زکا نمنم دا زما دا قوم ندے زما دا نسب ندے زما دا خاندان ندے زکی نمنم زما دا قام و دا قبیلی ندے نو دی بانی یہودیانم کافر شویو دا نبی علیہ السلام دا انکار پر خطر بانی کردو بے سمشترو بیہی دیر بد دے حق اسیس چی خرس کردی دی دیو پاغی بانی خپل زانونا ایک پرو بما انزل اللہ چی آغا کپر کول دی پا سبانی چی نازل کردی دی اللہ تعالی بغیان دا وجی دا زد او دا حسدنا ایو نزی اللہ چی را لیگی اللہ تعالی دا خپل محربانی منا پچاوانی چو غاڑی من عبادی دا خپل بندگانونا چی آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فباو بغضب علی غضب نو اختشول دیو پا غضب باندی فاسا دا بل غضبنا دا دی دو غضبن نمرات سشیرے تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی خطیب شربینی اغوی اول تکذیب اول غضب دے پا سبب دا تکذیب دا عیسیٰ علیہ السلام من اول غضب پی ردق و جن راغلے ہو او دا دویم غضب چی پراغے نو پا سبب دا تکذیب دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے منکارو کو نو دو تکذیب شول داغی دو غضبون پا دیمان راغلل فباؤو بغضبین علا غضب نو اختشول دیو پا غضب بانی فاسد بل غضبنا دغسی تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی اول تکذیب پا انجیل انجیل دروغ جن و گانا دا اللہ تعالیٰ لی کلیشو قانون او بیئی انکار وکوا دا قرآن کریمنا نو فباؤو بغضب علا غضب زن سرک عبارت لی کئی تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی اغوی بکپرهم بی عیسی و بکپرهم بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دغسی وی بکپرهم بالانجیل و بکپرهم بالقرآن یو غضب پا سبب دا تکذیب دا عیسی علیہ السلام او پا سبب دا تکذیب دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم غضب انجیل دروغ جن و گانانو یو غضب پی راغے قرآن دروغ جن و گانانو پاغی بانی بل غضب راغے نور اقوالم دوم پسرین پا دی کڑی رشتہ دے در ایم قول دا دے پسرین ذکر کڑی دی اول غضب و پا سبب دا کپر دا ما انزل اللہ باننے دا اللہ تعالی قانون و دا اللہ تعالی نظام دروغ جن و گانا او دویم غضب دے پا سبب دا بغی او دا حسد باندے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پیغمبر سر حسد وکا پا دیو جوانی پا دیو بانی دا اللہ تعالی غضب راغے فباو بی غضبین نو اختشول دیو پا غضب باندے فاسد بل غضبنا ولیل کافرین او خاص دا کافران دا فر عذاب مہین عذاب دے رسوا کون کے زلیل کون کے لیل کافرین مپسرین رکلی دی الکافرین کی اشارہ دا اغا علت دا عذاب تا یعنی چا دا کپر سبب دا عذاب شردیو دا پارا بیا دا یو خبر ضرور زدک ہے کل چا قرآن کریم کی یا نور کتابوں کی عذاب پا صفت دا احانت بانی جی کرشی نو پسرین لی کری دی دا خاصی دا کافران دا پارا عذاب پا صفت دا احانت باندی دا خاص دی کافران دا پارا ولیل کافرین عذاب مہین او دا کافران دا پارا دی عذاب رسوا کون کے زلیل کون کے و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراء. واذا قيل لهم دي آیات کې الله تعالی دویم زجر ذکر کوي کله چې ویل شي دیو ته چې د الله تعالی کتاب ومني نو دی وای مونږ خپل کتاب منو کم چې په مونږ باندې نازل شوی دی او زمونږ د کتاب نه چې علاوه بل کم کتاب دی نو هغه مونږ نه منو. الله تعالی پرد کوي ډیر په عجیبه طریقې باندې. واذا قيل لهم کله چې ویل شي دیو ته امنو ایمان راوړی بما انزل الله تا کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی د دین مراد قران کریم دی او دغه سي نور کتب منزلت مراد دی نو قالوا ايديو نؤمنو ایمان راوړو مونږه بما انزل علينا هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی په مونږ باندې یعنی صرف تورات منو او بل کتاب مونږ نه منو. ويكفرون بما وراءه او کوپر کوي دی په هغه کتابونو باندې چې سوا دي د تورات نه تورات نه چې کوم علاوه دي الله تعالی دی په هغه باندې کوپر کوي. اوس په الله تعالی رد ذکر کوي اول الزام د حجت په دی باندې ځان په فریاتونو باندې پوهی کوي دوه درې طریقې د الزام حجت دي دو درې طریقې د رد په دی باندې. اوله طریقه وهو الحق وحال داري چې دغه کتابونه حق دي مصدقا لما معهم رښتینی کون کړي دغه کتابونه چې ردیو سره دي وهو الحق او دا قران کریم حق دي تصدیق کون کې دغه کتابونه چې ردیو سره دي مصدقا لما معهم بیا راغی مخکې تاسو ته ما بار بار ویل یو ځکه چې دا په قران کریم کې ډیر ذکر راځي یا په معنا د رښتینی کون کې سره او دا غي وضاحت مې ته کړو یا په معنا د موافقت سره او داغي وضاحت مې ته کړو. وسا اوله طریقه درت په دی باندې دادا حاصل دادې که تاسو په تورات باندې ایمان د دیو جن لری چې دادا الله تعالی حق کتاب دی نو دارنګي قران کریم حق هم دی او دا تصدیق کوون کې ر تورات هم دی نو حق خو چې دار چا سره بیا منل پکار دی. اول طریقې رد باندې ځان پوهی کوي الله تعالی وی وهو الحق ومصدقا لما معهم دی وی مونږ صرف تورات منو بل کتاب مونږ نه منو نو الله تعالی په اول نه رد کوي. درت طریقه دا ده تاسو تورات ته دی وجبانی منئ چې دا حق کتاب دی نو بیا خو قرآن کریم هم حق کتاب دی او اضافه خبره پکې داره چې دا ستاسو د کتاب تصدیق هم کوي نو بیا خو حق چې د هر چا سره بیا منل پکار دی که دی وجه نه تاسو تورات منئ چې دا حق کتاب دی نو قرآن حق هم دی او د هغې سره مصدق هم دی نو بیا خو پکار داره چې خامخا دا ومنئ که د حقانیت د وجه نه تورات منئ نو دا حقانیت په قرآن کې هم موجود دی او د هغې سره پکې اضافه یو بله خبره هم دا ستاسو د کتاب تصدیق هم کوي ځکه چې په تورات کې د قرآن ذکر موجود و نو چې کله قرآن ناغې نو په خپله د تورات تصدیق وشو نو بیا خو دا خامخا منل پکار دی نو دا معلومه شوله چې تاسو تورات د دې وجې نه نه منئ چې دا حق کتاب دی د الله تعالی نو دا ولنه خبره شوله. مصدقا لما معهم تفسیر حدائق الروح والریحان ذکر کړی دی هغه موافقا فی التوحید دا قرآن کریم موافقت کوونکی دی په توحید کې ستاسو د کتاب سره موافقا فی التوحید تفسیر حدائق الروح والریحان دغه ذکر کړی دی. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې ډیره بهترینه خبره ذکر کړی ده ډیره عجیبه خبره زاد المعاد کې نه بدای او تفسیر کې هغه وی دا آیات دلیل لے پر خبره باندې چې څوک په یو حق باندې ایمان راوړي او په بل حق باندې ایمان نه راوړي د وجې د زد او د عناد نه د وجې د حسد نه نو معلومه شوله چې دغه انسان کافر دی دغه سره کافر دی. یو حق منی د دې وجې نه منی چې دا الله تعالی را لېږلی دی او بل حق بیا نه منی د سره وجې نه د زد او د تعصب د وجې نه نو یو حق منل په دې وجه باندې چې دا حق دی او الله را لېږلی دی او هغه بل حق چې الله را لېږلی دی خو ته یې د زد او د عناد د وجې نه منی نو امام ابن قیم رحمت الله علیه بدایع التفسیر کې وایي دا خبره معلومه شوله چې دا سره کافر دی ځکه د حقانیت په وجه چې منی خو دواړه حق دي که نه ولې نه منی څه خبره ده چې نه یې منید. نن سبا ډیر خلک دغه شته دی، سوچ فکر کوئ بیا تاسو ته معلومات کیږي. وهو الحق مصدقا لما معهم، او حال دار چې دا قرآن کریم حق دی او رښتینی کوونکی دی، یا موافقت کوونکی دی دا کتاب سره، دا کتابونو سره چې دی سره دی موافقت کوونکی دی په اصول د دین کې، په توحید د الله تعالی کې. دوی مراد الله تعالی ذکر کوي په هغه باندې. قل ارتوا یا پیغمبرا فلم تقتلون انبیاء الله ولی وجل تاسو پیغمبران د الله تعالی من قول و مخکر دینا ان کنتم مؤمنین، که تاسو ایمان راوړون کې په خپل تورات باندې، په خپل کتاب باندې چې هغه تورات دی. دې جمله کې الله تعالی دویم رد کوي په یهودیانو باندې، او د دې طریقې دعا ذکر کړی دی مفسرینو. دا دویم حجت دی او دویم رد دی په هغې باندې، خو ځان په دې باندې پوه کوي. تاسو وایي چې تورات مونږ منلی دی، نو په تورات کې قتل د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام حرام و کفر و، نو تاسو خو بیا ډیر پیغمبران قتل کړی دي او د هغې وضاحت مخکې بیان شوی، نو تاسو خو بیا د خپل کتاب په وجه باندې هم کافر شولئ د هغې په حکم باندې. تاسو وایئ چې مونږ تورات منلی دی، په تورات کې الله تعالی د پیغمبرانو قتل حرام ګرځولی و، دا کفر و بې دینی وه، نو تاسو خو ډیر پیغمبران هم وجلی دي، نو تاسو وایئ چې مونږ خپل کتاب منو او بل نه منو، نو تاسو په خپل کتاب هم کافر یې، ځکه په هغې کې دا خبره ذکر شوې وه چې انبیاء علیه السلام به نه وجنئ. نن سبا ډېر جمهوریان طاغوتیان هغه خپل کم نظام او قانون چې لیکلی دی هغه هم نه مني. ماورای عدالت قتلونه نشته دی پاکستان په آئین کې، دا نشته دی. ولې یې کوي دي؟ عیسایي یې ولې کوي؟ پوج یې ولې کوي؟ دغسې دیو په خپل جمهوریت کې دا لیکلي دي. په جمهوریت کې د بیان ازادي ده. ډېر زمونږ استادان مشران علما کرام هغه قتل کل، هغه شهیدان کل، ولې شهیدان کل؟ هغه حق خبره کوي. نو په جمهوریت کې خو ته وایې چې ازادي ده، نو دا صرف ستا دپاره ازادي ده که نه د هر چا دپاره ازادي ده؟ ازادي ده ځه داسې به وکړو تاسو تر دې خبرې علم شته دی. زمونږ چې کوم نشریات کېږي د دیو سره دیو ضد لري، عناد لري. زمونږ نشریات هم دغسې پرېږدی لکه څرنګه چې تاسو یې کوئ، بیا ر دې پته به ولګېږي دا تاسو ګټئ دا میدان او که مونږ یې ګټو. اوس هم الحمدلله مونږ ګټلی دی. میډیا تاسو وایئ چې میډیا ازاده ده، په جمهوریت کې میډیا ازاده ده، نو پرېږدئ چې بیا ازاده ده، زمونږ میډیا ولې بندوئ تاسو؟ نو الله تعالی په یهود باندې دا رد کوي چې که تاسو دا خپل کتاب منلی نو ستاسو په کتاب کې قتل د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام ته کوپر ویلی شوی او حرام ته ویلی شوی، نو تاسو بیا د الله تعالی پیغمبران ولې وجل؟ نو معلومه شوله چې تاسو به د خپل کتاب باندې هم کافر یې. نو دغه جمهوریان پر خپل جمهوریت کې هم بېدینه دي، واپس هغه خپل قانون او هغه خپل نظام هم نه مني کوم چې هغه دیو لیکلی. فلم تقتلون انبیاء الله ولی وجل تاسو پیغمبران د الله تعالی من قول و مکر دینا ان کنتم مؤمنین، که تاسو ایمان لرون که په خپل کتاب باندې چې تورات دی. یو دویمه طریقه هم پسرینو ذکر کړی ده، وایي دویمه طریقه دا ده، ډېر انبیاء علیه الصلوۃ والسلام په بنی اسرائیلو کې داسې وو چې هغې به د الله تعالی کتاب تورات ته دعوت ورکاو او د هغې تصدیق یې کاو، نو تاسو هغه قتل کړی دي. دویمه طریقه ده رد ده په دې دویمه جمله کې. تاسو وایئ چې زمونږ په خپل کتاب په تورات باندې ایمان شته دی، نو ډېر انبیاء علیه الصلوۃ والسلام په بنی اسرائیلو کې الله تعالی را لېږلي وو چې هغې دعوت ورکاو ستاسو کتاب ته چې هغه تورات دی، او تاسو په هغې باندې پابندي لګولې وه چې تورات ته به دعوت نه ورکې، او هغه تاسو قتل کړی دي. ولیم قتل ول زکه هغه دعوت ستاسو د خواهشاتو خلافو، ستاسو د عقیدې خلاف دعوت یې کاو، هغه دعوت یې کاو چې هغه په تورات کې ذکر شوی. نو دا دلیل دی په دې خبره باندې ستاسو په تورات کې، ستاسو په تورات باندې ایمان نشته دی. ولې؟ ایمان به تورات دا مستلزم دی ترک قتل الانبیاء لره. نو تاسو پیغمبران وجلی دي که نو معلومه شوله چې ستاسو په تورات باندې ایمان نشته دی، تاسو دروغجن یې. فلم تقتلون انبیاء الله ولی وجل تاسو پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکې د دینه مخکې، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې، ان کنتم مومنین کتاس و ایمان لرون کی بخبل کتاب بانی تورات دیں لگا سرنگی جستاس و دعوة دا نؤمنو بما اندل علینا و یکفرون بما وراءهم حاصل بانی خوش ولی ایمان بی تورات دا مستلزم دے ترک قتل الانبیاء لا او تاسو و پیغمبران وجلی دی نو دا دلیل شو پدی بانی جتاس و تورات دا ایمان نشت دے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ وَيَقِينًا رَاغَلَ وَتَاسُ تَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبَيِّنَاتِ فَخَارَ دَلِيلُ نُصْرَا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ داش پغم خطاب دے او داتت مدا پ مباہلی کور سرا او پدی خطاب کی دعا قباحتنا ذکر شوی دی دا یہودیانو یو شرک ول پ عبادت د عجل سرا سرا دین چ بینات دلائل دا توحید موجود و بیام دیو شرک کڑے او دویم اعراض کول دا کتاب دا اللہ تعالیٰ نا در علی گلے شوی قانون دا اللہ تعالیٰ نا ولقد جاکم موسیٰ و یقیناً راغلے اتاسو تا موسیٰ علیہ السلام بل بینات پخکارا دلیلو نسرا بل بینات کی دا بعد ملابست دا پارا دا دا بعد مصاحبت دا پارا دا بل بینات موسیٰ علیہ السلام سارا بینات موجود مصاحب و داغی سارا بینات پا توحید اللہ تعالی بند دا بینات نمرات سشے دی جدی نمرات آغا نہ معجزات دی چاگا پا سور بنی اسرائیل یو سل یو آیات کی براشی دغسی سور اعراف یو سل و یو سل اتا یو سل دیرشم یو سل دری دیرشم اگی کی براشی دین مراد اغا معجزات دی دیو جن تفسیر حدائق الروح والریحان اغا ذکر کردی دی ولقد جاکم موسیٰ و یقینا راغلے اتاسو تا موسیٰ علیہ السلام بالبینات بالمعجزات الواضحت الدالت علی صدقه و صحت نبوته ولقد جاکم موسیٰ بالبینات بالمعجزات الواضحت الدالت علی صدقه وصحت نبوته اللہ تعالیٰ اغلا اغا معجزات ورکڑی وچا غیر دلالت کا دا موسیٰ علیہ السلام پر صداقت باننے او دا غیر دا پیغمبری پر اشتینوالی باننے دلالت کا تفسیر حدائق الروح دا ذکر کری ثم اتخذتم العجلہ من بعدہ او بیا اونی و تاسو سخیل را پا خدای توب سرا من بعدہ پس دا تللو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تورتا ثم اتخذتم العجلہ دو تفسیر پا دے کمخ کی ویلشی و اغبر تیا دی یا اتخاذ پا مانا دا جوڑا ولو سر دے یو مفعول غواری بس نو بیا تاسو جوڑ کڑے او سخیل را دا سروزر و دا سپین وزارو نا او آغا خونا و دا چاک کڑے و سامیری یا ثم اتخذتم العجلہ بیا ونی و پا مانا دا نیولو سر او بیا دو مفعول غواری ثم اتخذتم العجلہ بیا اونی و تاسو اسخیل را الہن و معبودن نغی حوالا ممدتا بلیو او مخ کی تفصیل وضاحت چھوئے من بعدی ہی ارستو دتللو دا موسیٰ علیہ السلام نکوہی تورتا و انتم ظالمون او تاسو ای ظلم کون کی بشرک کولو سرا ان الشرک لظلم عظیم ظلم نمرات پا دے دے کی شرک تی مراد دے ذکا شرک دا طول و ظلمونو کی دا اللہ تعالیٰ پا حق کی دا لوی ظلم سری آغا شرک کولی و انتم ظالمون او تاسو ای ظلم کون کی پا شرک کولو سرا و اذا خذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم التورا خذو ما آتیناکم بقوت و اسمعو قالو سمعنا و عصینا دی آیت کی اللہ تعالیٰ ردیو بل خواست ذکر کی چاگا اعراض دے اللہ تعالیٰ دے کتاب نا دا اللہ تعالیٰ دے کتاب نے اعراض ولی ہوکا پا سبب دا محبت دا سخیبان دا غی عبادت اکاؤں دا غی پوجبان دا اللہ دا قانون نا با اعراض تا کلا کے کلا چی دا اللہ تعالیٰ قانون دا اللہ تعالیٰ کتاب دا با آل غرزی تشا تا چی دا غیر اللہ دا قانون سر دیمین محبت را گئے نا دیو دا د سخی دا عبادت سره مینه وا محبت او غی کاو د دیو جنې د الله تعالی کتاب شاته وګرځو مخکې دغه سی آیات ویل شوی د کی سفارښت لري دغه وضاحت کو وإذا خذنا ميثاقكم وكلت واخستمونغا مضبوط لو استاسنا ميثاق او عهد دونو فرق شوي ود معارف القران په حواله باندې مفتي شفیع رحمت الله علی او کلت واخستمونغا په خله واستاسنا ميثاقكم نو مراد څه شه دي تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دي عل العمل بما في التورات او کلت واخستمونغا مضبوط لو استاسنا عل العمل بما في التورات چې په تورات کې کم قانون او کم نظام دی هغه به منئ په هغې باندې به عمل کوئ تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی نو دغه معنا تفسیر جلالین هم ذکر کړی ده عل العمل بما في التورات چې په تورات کې کم احکام دی په هغې باندې به عمل کوئ الله تعالی تی د دې لوز اغیستې و ورفعنا فوقکم الطور او اوچت که مونږ استاسو لپاسه تور غر لره دا غی وضاحت مونږ مخکې کړی و دیو په تورات باندې صحیح عمل نه کو د جبریل علیه السلام په واسطه باندې الله تعالی په دیو باندې تور غر پورته کړی و او هلته کې مې درته ویلي و چې دا خو اکراه ده دا خو صحیح نه ده نو هلته کې وضاحت مخکې ویلی شوی دی دې په عبارت کې تقدیر دی او قلنا لهم او ویلي و مونږ دیو ته په واسطه د موسی علیه السلام باندې خذو ما آتیناکم ونی سیاغ کتاب چې درکړی دی مونږ تاسو ته بې قوتین په کوشش سره دو معنی او دو تفسیرونه د دې مخکې وضاحت شوی خذو ما آتیناکم بقوتین د دې معنی څه ده واسمعو او واورئ په اورېدلو د قبولیت سره واسمعو وای اورئ په اورېدلو د قبولیت سره اسې اورېدل نه دي مراد بلکې قبل اول مراد دي او دغه معنا ذکر کړی ده دا عبارت ولیکئ له ځان سره واسمعوا سماع قبول و طاعت واورئ په اورېدلو د قبولیت سره او د تابعدارۍ سره واسمعوا سماع قبول و طاعت دغه معنا تفسیر سراج المنیر هم ذکر کړی ده او هم دغه معنا ملا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان کې ذکر کړی ده نغدوان تفسیرون دا معنا کړی واسمعوا سماع قبول و طاعت وای اوریخو پاوریدلو د قبولیت سره واوري وای اوریخو پاوریدلو د طاعت سره واوري یعنی د دې تابعداري وکي نو دیو سو ویل نو قالو ویل دی سمعنا واورید مونږه قالو ویل دی په جواب باندې سمعنا واورید مونږه او عصینا او نیمنو دې کې سوال او دغه جواب سوال دا راځي چې عصوینا سمعنا و عصوینا دوانو په یو ځای باندې ذکر شوی دی نو په وخت د پورته کولو د غر کې خو ډېره زیاته یری نو څنګه ویل چې سمعنا و عصوینا دوانه یې څنګه یو ځای کړله نو بصیرینو د هغې جواب ذکر کړی دی قالو نسبت چې ټولو بني اسرائیل ته شوی دی خو لیکن د دیو دوه ډلې شولې یو مشران او دویم کشران نو سمعنا دا مشران ویل سمعنا مشران نو کله چې بیا د دیونه د سرونه تور غر لري کړی شو نو کشران ویل عصینا مونږ یې نه منو کله چې په غر راښکته شوی نو یې منو یې کله چې د غر لري شو نو بیا وی چې عصینا نه یې منو او دویم جواب علماو ذکر کړی دی قالو سمعنا ویل دی واوری د مونږه دای په جواب باندې دا خبره وکړه او عصینا دا د زبان حال او د عمل خبره ده په جواب باندې خدا خبره وکړه چې بالکل مونږ یې منو خو لیکن بیا په زبان حال او په عمل سره بیا د غی عصیان او د غی نافرمانی کوله نو سمعنا په جواب سره او عصینا بیا په عمل کې ورسته بیا خلاف کړی دی نورم ډیر جوابونه په سرینو ذکر کړی دي تفسیر جلالین معنا کړی دا سمعنا قولک وعصینا امرک ستا خبرم خو واورېدلا خو لیکن خلافم کړی دی ستا د احکاماتو سمعنا قولک وعصینا امرک تفسیر جلالین دغه معنا کړی دی او بیا خو تفسیر ذکر کړی دی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان کې هغه بیا خو وضاحت ذکر کړی دی سمعنا قولك لكن بلسانهم دا خبره اویل لا چې مونږ اومنلا خلیکین دای په جواب باندې وکړه او بیا انکار کړی دی په زړه کې انکار کړی دی په عمل کې بیا انکار کړی دی. تقریبا څلور پنځه جوابونه مفسرین ذکر کړی دي. خذو ما آتیناکم ونسا کتاب چې درکړ دی مونږ تاسو ته بقوتین په کوشش سره یعنی په هغې باندې عمل وکئ. واسمعوا واورئ په اورېدلو د قبولیت او د طاعت سره. نو قالو اویل دیو سمعنا واورې د مونږه اویل دیو دا په ژبه باندې. وعصینا او نئی منو په عمل کې یعنی عملی طور باندې بیا د الله تعالی د کتاب خلاف وکړه. دا ولی و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. دا جمله علت دی لپاره د ما قبل دیو دا کار ولی وکړه. دا غیر لپاره علت دا و چې پزلکې د سخی هغه مینه محبت وه دا غیر عبادت یې کو. و اشربوا فی قلوبهم العجل او ګټللی شوی و په زړونو د دیو کې محبت د سخی. دیدک پا عبارت کی تقدیر دیں و اشربوا فی قلوبهم العجل یعنی حب العجل. دا دیو پزلکی گٹل لے شوی و یو ذکل لے شوی دا دیو پزلونکی العجل دا دیو پزلونکی گٹل لے شوی و سخیر نو دس خوننے چی دا سخیر دسی قیمیت جو لکری دا پزلکی دا دیو یو ذکل شوی دے نا حب العجل یعنی محبت دا سخی دا دیو پزلونکی ورننوتلے ہو. بے کپرہم پا سبب دا کپر دا دیو باندے دعا قوال دینا پا سرینو پا دیر بہترین طریقے بانی پا دے جائے بانی زان پویا کئی دے جائے کہ اشری بولا پا ذکر شہر اشراب سے طویلے کی گی. یو قوال دا پا سرینو دارے اشراب بلے کی گی پا عربی کی سکول سیراب کول یو شے مڑاول پا اوبو سرا لکا مثلا ازمکا پا اوبو بانی مڑشی اوبو توار فریک دی آغا بلکل ڈن شی پاگے کی بوٹی راو خیجی پاگے کی پسل راو خیجی دیدے کی اشراب دیتا ہوئے لیکی پا عربائی کی اشراب ستا ہوئی یو شی پا اوبو بانی ملاول لکا اوبا زمکی تا پری خودلے شی پا دی اوبو بانی آغا زمکا ملا شی نو پاگے کی بیا بوٹی راو خیجی شی انکی پاگے کی راو خیجی نو دلد کی سمانہ دا اوچری بو دلد کی سمانہ شولا بیا نو تاسو بدی بانی زان پویا کئی دا دیو پا دا دی سخی پا دی مینہ کی دمرا ورننوتیو پا مینہ دا سخی سرا دا دیو دا ذرونا پورا سیراب شویو مار شویو دا دیو دا ذرونا دا دی سخی پا دی مینہ محبت باندی چی دا غید وجن بیا دا دیو پا ذرونا کی دیر خواستون اور دیر قواہتون پیدا شل اشراب بلے کی گی او شیخ مڑاول نو دیو دا زرونا پا محبت دا سخی بانی خمارا شویو او کل چی اشراب لیکی گی اشراب الارض زمکا چی پا اوبو بانی مارا شی پای کشن کرا اوٹو کی نو دیو دا زرونا خمارا شویو پا دی شرک باندی نو دا شرک دا وجن دیو پا زرونا کی بیا خقباحتون و خباستون چلی اغرا اوٹو کی دل چی دا غینا قرآن کریم ڈک دے. دویم اشراب لیکی گی پا عربی کی دا نشی سیزون از کول پچاوان دی چی یو شلی نشی یو سوک نشکی نشو کی پچاوانی ننشی یو شی اس کولیشی او داغی حوش او داغی حواس ختم شی خراب شی او بیعقل شی دا سی بیعقل شی چی آغا دا حلال او دا حرام و تمیز نشی کولی دا خور او دا مور او دا لور تمیز نشی کولی اشراب بلی کی گی داغ نشی تا اشراب آغا نشی تا وی یو سوک نشو کی حواس او ہوش ختم شی بیا پا حلال او پا حرام بانی نپوئی گی دا خور او دا لور پرق بیا نشی کولے. نو اشربو فی قلوبهم العجلہ دا دیو پا دیزلونو کی ورننوت او محبت دسخی دا دی محبت دسخی بیخی دسی کلیو لکی سلی چی نششی و بیا پزان من نپوئی گی نو بیا دیو تا دیو دا شرک او دا توحید پرق نشو کولے لکه په دې زمانه کې و او شربو فی قلوبهم حب الجمهوریت په دې زمانه کې د ډیرو خلکو بزرونو کې محبت د جمهوریت ورننوته دي. نو دا غي په ځواني بیو د الله تعالی د حاکمیت او د غیر الله دا فرق نشي کولای د توحید او د غسید شرک فرق بیان نشي کولای. نو بیا د الله تعالی د نظام او د الله تعالی د قانون او د غیر قانون فرق نشي کولای. دا د هغه زمانې خود سخی خبره وه. نو په دې زمانه کې خو هغه سخی نشته دی خو دې زمانه کې دا بل سخی دی د جمهوریت سخی دی په دې وخت کې. نو دید کے لفظ د اشراب ذکر شوے دے اشراب دو معنی دی پا عربی کی یا زمکا پا اوبو بانی خمڑا ول چو اوبو بانی زمکا خمڑا شی پای کی بوٹی راو خیجی میرا دیو دا زرونا پا محبت دا سخی بانی خمڑا شوی چو دا غی دا وجه نا دیو پا زرونا کی خ خباستون و قباحتون دا پیدا شوی او یا اشراب راضی پا معنی دا نشیس کولو سرا چی چا بانی نشو اسکے دس نشا چی آغا ہوش ختم شی حواس کار پریگ دی بیا دا خو دا بد پرق نشی کولے دا زمکی و دا اسمان پرق نشی کولے دا حلال و دا حرام و تمیز نشی کولے دا خور و دا لور تمیز نشی کولے نور دیو پا دی زرونو کی محبت دا سخی دا سی سکڑیو دس ہوش او حواس دیو ختم کڑیو چی دیو توحید او شرک بیانشو پی جاندلے دا اللہ حق و دا بندہ حق بیانشو پی جاندلے لکه دی وخت کې بیخی د جمهوریت حالت وګوري او دغه د بنی اسرائیل او د يهودانو د حال وګوري بیخی په دې کې فرق نشته لري وس خدای غدا کنه د الله نظام او د غیر الله نظام چې خلک ته پیژني د الله قانون او د غیر الله قانون نه پیژني په دې باندې نه پويږي خلک او علما په دې باندې نه پويږي چې د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام په څه طریقه باندې راځي اې دا په جمهوریت راځي دا په انتخاباتو پورتونو باندې راځي او کنه دا د وینو سیلاب غواړي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله کبدی انتخابات باندې د الله تعالی دین او شریعت راتللې ولی 15000 صحابه کرام څخه کم زیات 15000 صحابه کرام شهیدان شوی ولی پیغمبران بیا شهیدان کړي او دی باندې هم بیا ځان پوی کوي کا انتخابات د نبی علیہ السلام په زمانه کې شوی د آدم علیہ السلام نه تر د محمد رسول الله پورې نو ټول انتخابات به صحابه او پیغمبرانو بیللی وي بیللی بیو کنه بیو بیللی نبی علی دیر صحابه دیر پیغمبران دا سیر داغی 15 ملگری او نور ټول چره په لکونو په کرونو خلک چره غه د کوپر په حالت کې کافرانو دا غو انتخابات او داغی وټونه زیاتو خامخه نو بس خبره دغه سره چې دا براینا مسلمانان نه هموار او فر چره خطا شوی دی بس معلومی کی ہوتا نا چوت پچاپ سے اور پسی وہ اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم او گٹل لے شوے دے یو زکل لے شوے دے پزلون ددیو کی محبت دسخی بھی کپر ہیم پس او دا کپر ددیو باننے قلو تو آئے فیغمبر بے سما یعمرکم بھی ایمانکم ان کنتم مومنین قلو تو آئے فیغمبر بے سما دیر بد شے دے بے سما دیر بد دے ما حاسز یعمرکم بھی ایمانکم کی حکم کئی تاسو تپاغی سر ایمان ساسو ان کنتم مومنین کتاسو ایمان لرن کی ای دیدے بانے امزان دیر خط طریقے بانے پوئے کئی قلو تو آئے فیغمبر بے سما دیر بد دیا غصی چے حکم کئی پاغی بانے تاسو تا ایمانو نستاسو دیو سا خبر اکڑیو دیو قرآن تا ولک شاہ تا اپسی زینو علاو پی پوئے گئی دیو ویلیو ویزا قیل لهم او کل چی ویلی شی دیو تا آمنو بما انزل اللہ ایمان راوڑی پا کتاب بانے چرا لی گلے دے اللہ تعالی چی قرآن کریم دے قالو نؤمنو بما انزل علینا وی مونگ پا خپل کتاب بانی ایمان راولو پا بل کتاب بانی ایمان نراولو نو سمانا شولا قلو تو اے پیغمبرا دیر بد دے حق اسیز چی حکم کئی تاسو تا پاغی بانی ایمانو نستاسو تاسو آئے چی زمونگ پا تورات بانی ایمان دے نو پا تورات کی خو عبادت دا عجل نشت دے یر دا غا ایمان دی مبارک شر دیر آجی با ایمان ندے ایمان خو د توحید ته خلق راکاگی او استاسو دا ایمان چی دے دیر عجیبه ایمان دیر دا کوپر تر راکاگی تو زما په خپل کتاب باندې ایمان شته رې تورات باندې نو ستا پر خپل کتاب باندې هغه ایمان تا د دې دعوت درکې چې ته عبادت د عجل وکا ته دا خبره کې چې زما ایمان په قران باندې شته دې نو ستا ایمان بل قران تا تر دې دعوت درکې چې ته جمهوریت وکا ستا ایمان بل قران دې طرف ته دعوت درکې چې ته انتخابات وکا ستا ایمان بل قران دې طرف ته تعالی دعوت درکې چې ته سودی نظام قائم کړه په ملکی قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم قد دغستاسو ایمانی خلق داوی کنه یره دا څنګه عجبه ایمان دستاسو دا څنګه ایمان دستاسو پا ایمانیاتو که خدا نشته ری تاسو عبادت دا عجلو که دسخه عبادتو که نو کستاسو دغا ایمانی دا ایمان خو بیا ډیر بد شه ده دغا ایمان خو بیا ډیر بد دستاسو او دیر دا بدی حکم که تاسو تا ایمان خو چاته دغا حکم نکی چه دا دسخه عبادت تاسو که بے سما یامرکم بہ ایمانکم تفسیر حدائق الروح والریحان ذکر کھڑی دی بے اصل ایمانو ایمانو بے اصل ایمانو ایمانو ایمان یامرکم بے عبادت العجل دیر بد دے اغا ایمان ساسو اغا ایمان چی تاسو تا پا عبادت عجل بانی حکم کئی دا خو بیا ډیر جات بد ایمان دی. او دغه ذکر کړی دی مولا علی قاری رحمت الله علیه په تفسیر انوار الفرقان کې ذکر کړی دی، هغه وی حاصله انه لو کنتم مؤمنین بالله، کچرت تاسو په الله باندې ایمان لرلې نو لما عبدتم شيئا مما سواه، بیا به تاسو د الله تعالی نه علاوه د بل چا عبادت نه کولی. خو معلومه شوله چې ستاسو په الله باندې ایمان نشته دی، ستاسو په الله باندې ایمان نشته دی. او بل خبره کوي هغه و ايضا لو كنتم مؤمنين بما انزل عليكم، کچرت ستاسو ایمان وې په کتاب باندې تاسو ته نازل شوی دی، یعنی ستاسو په تورات باندې ایمان وې، ما کذبتم بمحمد صلی الله علیه وسلم، نو تاسو بیا د نبی علیہ السلام تکذیب نه وې کړې، ولی ستاسو په کتاب کې د نبی علیہ السلام ذکر وو، نو که ستاسو په خپل کتاب باندې ایمان وې نو بیا به تاسو د نبی علیہ السلام نه انکار نه وکړې. خو معلومیږي دا چې ستاسو په نبی علیہ السلام باندې چې ایمان نشته دی، نو معلومه شوله چې ستاسو په تورات باندې ایمان نشته دی. قل تو اے پیغمبر ابی اسما ډیر بد دی هغه چیز یا مرکم به ایمانکم، چې حکم کوي تاسو ته پاغي باندې ایمان ستاسو، ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان راوړون کې په خپل کتاب باندې چې تورات دی. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ خالصۃ من دون الناس، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ، دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا تتم دا دا ما قبل خطاباتو، او دی آیات کی اعلان دا مباحلے دے. قلو تو اے پیغمبر ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، کچر توی ستاسو لپاره کور رستنے عند اللہ دا اللہ تعالیٰ پنیزبانی خالصتا یوازی خالص، دیو دعوی کولا سورۃ البقرہ اتیایم آیت کی براشی، او دغسی اتیایم آیت کی مخ کی ذکر شوید، او یو سلیو لسم آیت کی براشی مخ کی ذکر شویدی، وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدودا، او یو سلیو لسم کی براشی وقالو لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا، دیو بویل چی جنت تویا صرف یہودیان دی یہودیانو بویل، او نصارا و عیسایانو بویل چی جنت تو صرف عیسایان دی بل سک بنا دی، نو مخصصین لی انفسیم الجنہ، زان دا جنت تک داران گنل، جمہوریان زان دا جنت تک داران گنی کن. اللہ تعالیٰ تا پا دی آیاتون کی اللہ تعالیٰ پاغی بند رد دکر کئی، او دا دکر کی گی پا طریقی دا مباحلی سرا. بیا دی آیات کی دو توجیحات تی، اول ترجمه تا وقش ہے بیار تا داغی حوالیم میما او زان پا مطلب بانی فویا کئی. قلو تو آئے پیغمبر ان کانت لکم الدار الاخرت، و کچر توی ستاسو لپاره کور رستنے یعنی جنت خالی عند اللہ فنید اللہ تعالی بنی خالصتا یوازی خالص ستاسو لپاره، من دون الناسی بغیر د نور خلقنا سوا د نور خلقنا، نبی علیہ السلام و صحابہ کرام خوب گتا سنی صحابہ ہوئی اغیت اختاس دشتگرد وائے یا اغیت بل نمر کوئی تاسو دا اغیت انکار کوئی، نو کدا کور رستنے چی جنت دے دا صرف ستاسو رپارئی او بل سوک پکی نپریک دے او تاسو اٹیکا بیخی اغیستی، پتمنو الموتا نو اغواری مرگ لرا، ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی ای نو اغواری مرگ لرا کتاسو رشتونی ای. دو مطلبونا دو توجیحات مپسرینو بیان کردی دی، یو قول مپسرینو دادے چه دیو دعوه دا جانت کولا دا خپل ځان دا پارا، دا نبی علیہ السلام و صحابه کرام پا حق بانی نگنل نو دا پا جانت کی نپریگ دومنگا، پس اللہ تعالی پا دیو بانی رد که یو پا دی طریقی باننے کتاسو پا دی خپل دعوه کی رشتون یی، ان کنتم صادقین کتاسو پا دی دعوه کی رشتون یی چه منگا جانتیانیو، نو بیاد فتمند و الموتا مرگ اغاڑی دا خپل ځان دا پارا. ولی کم یو شی چې انسان ته محبوب وي نو داغی ذریعہ او داغی وسیله او تم بیا محبوب وي، خبر باندې ځان پوه کوي. دا وایي چې موږ جنتیان یو، وقالو لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، وی يهوديان به خالص جنت ته دی بل څوک بوته نه دي، عیسایان به ویل موږ به ته ځو بل څوک بوته نه دي، نو الله تعالی وایي که تاسو رښتونی په دې دعوه کې نو مرګ وغواړی. ولی چاته چې کم یو شی محبوبی داغی وسیله مو ته بیا محبوبی، لکه مثلا یو سړی ته دا خبر اړیر جات خون ورکی چې دلار شم او پوټل کې ډوډۍ خورم، نو بیا د الله رتم خون ورکی کنه چې په فیلډر کې کینی او بیا په موټر سایکل باندې سور شي او بیا زی، نو تاسو ته خو جنت خوښ دی او بل څوک پکې پرېده یم نره بلا زامن یې، نو تاسو ته چې جنت خوښ دی او جنتیان یې د جنت اټیکم اغیستې ده، نو بیا لازمی خبره ده چې جنت ته خو څوک په دې دنیا کې نه شي تللی، خو چې مړ شي د هغې نه ورته وروستو ځي کنه، نو بیا ځان دپاره مرګ مو غواړئ خیر دی، نو بیا به جنت ته لاړ شي ځکه د مرګ نه وروستو خلک جنت ته دي. والله تعالی په دې باندې رد کوي، ولی یتمنوه ابدا مما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. مرګ چرته غواړي دي، نو معلومه شوله چې تاسو به خپل دعوه کې دروغجن یې، تاسو به خپل دعوه کې دروغجن یې. مجاهدین هغه د الله تعالی ملاقات غواړي، پیدایي نه د استشهادي نه دا تپوسو که په دې مینه محبت باندې وري بیا هغه پوهه کی، هغه د الله سره مینه یې، هغه د جنت سره مینه یې، ځان چیرې په بارود باندې ټوکړي ټوکړي کی ځان پہ وسوځي او ورشي د الله تعالی لقا ته. نو کته پر خپل خبره کې رښتونه چې زه جنتی ما او دا جنت زما د پار الله جوړ کړی دی، نو جنت ته تخوخ دی ذریعہ ایم خوخه کا، مرګ غوړه د ځان د پار جنت ته بلار شي خیر دی. الله تعالی نو الله تعالی وی دیو دا مرګ غواړي نه، نو چې نه غواړي معلومه شول چې دا دروغ وای، دا ځان چې ټیکداران د جنت غنی دا دروغ جن دی. دا عام مفسرینو دغه توجیه ذکر کړی دا او دا په تفسیرونو کې مشهور ده، هم دا توجیه دا ذکر کړی ده. تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، هغه وی لانه من ایقنا، چا چې یقین وکا انه من اهل الجنه جدا جنت والا دی، ته چا چې یقین په ځان مان چې جنت والا يم، نو اشتاق الیها وتمنى، نو بیا خو هغه ته شوق کوي او دا هغه تمنا هم کوي، نو مرګ به وغواړي کنه چې جنت ته لاړ شي. دا توجیه تفسیر سراج المنیر او دغه سی عون الرحمن په تفسیر القران الفاظ بلک بدلی خو لیکن دغه توجیه اغم ذکر کړی ده. تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی او عون الرحمن په تفسیر القران دغه توجیه ذکر کړی ده. دویمه توجیه ذکر کړی ده امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اغا غورا گنل ده. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت باندھنے اگے وی دی آیات کی مباحلہ دا، دی آیات کی مباحلہ دا او دا مباحلی معنی دا دا او توائے پیغمبر ان کانت لکم الدار الاخرت، کچر تئی ساسر پارا کور رستنین جنت عند اللہ دا اللہ تعالی پنید باندھنے خالصتا یوازی من دون الناس سوا دنور خلقنا. مون خدا وای چې مؤمنان مسلمانان جنتیان دي، تاسو ځان ته رښتونی او خه خلق وای، نبی علیہ السلام او صحابه کرام خه خلق هغه دي، استاد وای چې مونږ خو دیو نه دي. نو امام ابن کثیر ذکر کړی دی وای دا توجیه غوره ده، بلکې دا متعینه ده پر آیات کی، او ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وای دی آیات کی مباهله ده، د مباهله هغه ټکی دی توې مخه هغه چې ویلی وسرنی نو بیا په پوی گئی نه پتمنى الموت ان اوغړی مرګ لرا ودعو به على الكاذب المبتري، نو اوغړی مرګ فتمنى الموت ان راځي چې اوغړو مرګ لرا فمبتري او فدروغجن ماندی زئی راځي مونږ وای چې مونږ په حق یو او تاسو وای چې مونږ په حق باندې یو، مونږ وای چې مونږ جنتیان یو تاسو وای چې مونږ جنتیان یو، راځي خیری به وکم مباهله به وک چې الله کوم پکې دروغجن دی هغه تباک. الله تعالی ولی یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، هیڅ چری دیو مباهلی ته نه تیاریږي، ځکه دیو ته خپل بمبارونه خپل اعمال او خپل مرداری خباستونه قباحتونه دیو ته معلوم دی، ولی یتمنوه دیو ناراضی. ولی دا تحریک طالبان پاکستان لخوا دغه طاغوتی مولیانو ته جمهوری مولیانو ته او د فوج او د عیسای چې څومره ملګری دي هغې ته دعوت ورکړلې شوې ده، د مناظرې هم او د مباهلې هم، که د مجاهدینو سره مخامخ کېدلی نه شي نو مولانا عبدالعزیز صاحب هغې ته څو ځله د مباهلې دعوت ورکړی دی، وایي راشئ هغه په اسلام آباد کې ناست دی کنه، ورشئ د هغه سره مباهله وکړئ. هغه وایي دا نظام د کوپر دی، جمهوریت کفري نظام دی، د پاکستان فوج او عیسای په خطا دي، وایي که دې کې څوک مناظره کوي او که څوک مباهله کوي دواړو ته تیار یو. نو که تاسو وای چې مونږ په حق باندې یو نو ورشي کنه راځي مباهله بو کو داغه سره مباهله وکي ځای ورشي. نو فتمنوا الموت سلوه ودعوه به على الكاذب المفتري من الطائف من الطائفتين دغه غواړی خیری او کوي مباهله او کوي راځي چې کوم بګه دروغ جن دی هغه دی الله تعالی تباکي دغه دعا بو کو راځي. دا توجیه کرکړی تاسو ته مول تفسیر تبری ابن جریر رحمت الله علی امام ابن کثیر رحمت الله علی او امام ابن قیم رحمت الله علی په بدایع التفسیر کې دا ذکر کړی دا او عون الرحمن په تفسیر القرآن هم دا توجیه ذکر کړی دا وای دی آیات پر اخر کې ولیت پتمنو الموت علی اکذب الفریقین پر دوانو فریقین پر طائفتین کې کم دروغ جن درازي چغی تخیری وک مباهله وک په دی آیات کې مباهله ته اشاره ده دا دیمه توجیه شول په دی آیات کې ولی تمنوه ابدا مما قدمت ایدیهم ولی تمنوه او نغواړی دی مرګ لرا ابدا هیچری بما قدمت ایدیهم په وجد هغه عملونه باندې چې مخکې لګلی دی لاسونه د دیو والله علیم بالظالمین الله تعالی دی پویا په ظالمانو باندې الله تعالی په ظالمانو باندې پویا دی بما قدمت ایدیهم د دین مراد څه شه دی. نو تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی مم موجبات النار من الكفر بمحمد صلی الله علیه وسلم دیو دا مباهله ځکنه کوي مم موجبات النار دیو سره اسباب د جهنم موجود دي من الكفر بمحمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د انکار کړی دی و ما جاء به او هغه چې کوم کتاب را وړی دی دا غینه انکار کړی دی و سائر انواع الكفر والعصيان اور ټول اقسام د کوپر او د عصیان په دیو کې موجود دي نو علی تمنوه ابدا مما قدمت ایدیهم هیچری ابن مزال مرګ نه غواړي او دیو خیری نه کوي ځکه چې دیو تخپل کوپر عصیان او د موجبات النار دیو تخپل معلوم دي په دیو جن دیو دا کار نه کوي ولی تمنوه ابدا مما قدمت ایدیهم نو پاکستان فوج دی مباهله چرته کوي چې راځي کوم پناه قد هغه دی الله تعالی تباک هغه ته وردا پته نشته چې ما لال مسجد او جامع افسا هغه ما وران کړی مسلمانانو باندې بمبارونه جمعتونه شهیدان کول دغه سي ماشومان شهیدان کول علماي کرام شهیدان کول نو دیو ته خو دیو چې بده خپل لاسونه باندې سکړي دی هغه دی ته معلوم دی دغه پارلمان ولا ته معلوم دی دی چې یو قول داد چې بما قدمت ایدیهم پدی کی اشاره د تحریب کول د دیو ته چې بخپل لاسونه باندې کړیو نو دی جمهوریانو ته دا پتشته دی چې مونږ دا د الله د قانون په مقابله کې کم نظام او قانون لیکل دی آئینم لیکل دی نو هغه د الله تعالی د قانون مخالف دی د الله په قانون کې دا دی چې د قد نه لاس کټ کړ پاکستان په آئین کې دا ده چې دی له سزا ورکه په قید باندې دا الله په قانون کې دا ده چې یو چا زنا وکړ نو هغه سنسار کا هغه په قانون باندې وره پغې کې سم نشته وای چې کینو ازادي د جمهوریت دی دا الله په قانون کې دا دی چې حرم الربا سود حرام دی د پاکستان په آئین او په نظام کې دا دی چې ټول نظام سودی دی پغې باندې چلی نو بما قدمت ایدیهم چې دیو کوم وضعي قوانین لیکل دی دیو ته فطر چې دا د الله تعالی د قانون مقابل دی نو دیو چرته هم مباهله ته تیار نه دی دیو مباهله نش کولای پرې باندې ولی تمنوه هیچری نه غواړي دیو دغه مرګ لره ابدا هیچری بما قدمت ایدیم په وجد اغه عملونه باندې چې مخکې لګری دي لاسونه د دیو او دی ایدیهم نسبت شوی دی لاسونه ته زکا زیات اعمال د کی په لاسونه باندې نور د دیو ټول بدنونه دینه مراد دی ذکر د جز دی مراد تنه کله او یا غدویم توجیه تاسو ته ماضی کرکلا چې مراد د دینه تحریب دی چې دیو تحریب کړي او په لاسونه سره ندیو تا خپل تحریف یاد دی والله علیم بالظالمین والله تعالی پوی دی په ظالمانو باندې تفسیر جلالین وی بالظالمین الکافرین فیجازیهم الله تعالی پوی دی په ظالمانو باندې ظالمان نو مراد کافران دی الله تعالی باغی ته سزا ورکړي ولتجدنهم احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب دی آیات کې الله تعالی بل وجه ذکر کوي د انکار کولو د مباهلینه الله تعالی دی مباهلنه کوي دی مرګ نه غواړي ولی الله تعالی وکړه ته په دنیا کې وګرځې نو يهود چې په عمر باندې څومره حراسناک دي نو دومره بل څوک حراسناک نه دي په خپل عمر باندې دا وای چې زما د 500 کال په دی باندې 1500 کال عمر وي او د 1500 کال په دی باندې 15 کال عمر وي نو دا مباهله ته چرته هم نه دی تیار او دا مرګ چرته ردان د پاره نه غواړي هم دغه وجه رکنه تاسو وګورئ چې کافران یهودیان په کم ځای کې پاتې شوي دي او پاتې کیږي نو ځان نه څومره روغ روغ غرونه ځان نه تاو کړي په چاپیره په کم بیسونو کې جدیو پاتې شوي او پاتې کیږي هغې ته وګورئ نو ځان نه څومره ډیری تاو کړي دي ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم ولتجدنهم احرص الناس او خامخا او بمومی تدیو لرا دخل کنا احرص الناس دیر احرسناک دخل کنا علا حیاتین بجون دنیاوی باننی او من اللذین اشرکو او دا اغا کسانو ناچی شرک اکڑا دا غینام زیاد حرسناک دیدیو پا جون ماندی دیو جون غاڑی یود دو احدهم غاڑی هر یوتن دیدیونا دا مانا بنا کوئی چی یود دو احدهم غاڑی یوتن دیدیونا یوتن نغاڑی اغا یو بتاسو بیا سوک واچی دا سوک دی دا ٹرمپ دے کدا سوک دے دا نا یود دو احدهم غواړي هر یو تند دیونه او لو یعمر الف سنه چې عمر ورکلی شغه تذر کاله دا پاغي باندې نمړی الله تعالی پاغي باندې رد کوي او ما هو بمزحزه من العذاب او نه دغه عمر بچکون کې دلره د عذاب د الله تعالی نه اج عمره ک عمر ورکلی شې دته والله بصير بما يعملون او الله تعالی لدون کې د هغه عملونو چې دی کوي دیو چې کوم اعمال کوي الله تعالی هغه لره لیدون کې الله تعالی یینی نو الله تعالی و دغه بدله ورکي الله تعالی وی کده ته زر کال عمر ورکلی شي نو که الله تعالی بیا پیم دانه مړی دا د مشرکان نو زیات حیرسناک دی ولتجدنهم احرص الناس علی حیات دیو جن علماء یو مسله لیکلی ده دی کی علماء لیکلی دی وی دا دعا مکروه دا چی یو سوک دا دعا کی اللہ تعالی دی دلا دیر عمر در کی اللہ دی عمر دیر کا وی دا دعا ندا سی وی زکا چی دا دا یهود او دا دا کافران سره مشابهت دی نو بیا سنگ دعا فکار دا دسی دعا نکی نو سنگ بکی اللہ دی دیر عمر در کی یا یو چا تا دسی وی چی ما تا دعا که چی اللہ تعالی می عمر دیر کی وی دا دعا ندا سی ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد کی ذکر کری دی بیا دا سی دعا فکار دا اطوال اللہ بقاکا علی طاعته اللہ دی باقی دیر اسا تا پتاوی داری دا اللہ باننے نفسی دو دیر والی دا عمر نا که دیر والی دا عمر غواری نو طاعت سر و غوارا عبادت سر و غوارا البتا پختنو کی دا عام دا اللہ دی دا خپل دین دا خدمت دا پار دیر عمر در کی اللہ تعالی دی دا جہاد دا پارا دیر عمر در کی اللہ دی دا خپل درس و تدریس دا پارا دیر عمر در کی دا سی سید بیا خود دسی چا اللہ دی لدیر عمر در کی آئے و سوک چا تدسی و چما تا دعاو که چا اللہ را لدیر عمر را کی دا ندسی دا سی پد دا چاو دا سی پد دا یہودیانو نو اطوال اللہ بقاءکا علی طاعته دسی دعا پکار دا اللہ دی لدیر عمر در کی دا اللہ دا تابیداری دا پارا دا اللہ دا دین دا خدمت دا پارا دسی دعا و تاو که دا سیده زاد المعاد کی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی و ما هو بمزحزه او ندی و ما هو بمزحزه او ندی بچک او ندی بچکی دن او ندی دغه عمر بچکون کی دل را من العذاب د عذاب نه ای عمر ک عمر ورک لیشی دتا نو کده ته عمر ورک لیشی ک لګ یو کړی خدا الله تعالی د عذاب نه پدی باندې نشی بچکی دله والله بصیر بما يعملون او الله تعالی لدون کې دی هغه عملون لره چې دی کوي دی چې کوم اعمال کوي الله تعالی هغه اعمال یې نور دې سمانه فیجازیه الله تعالی فیجازیهم الله تعالی به تداغی سزا ورکوي الله تعالی به تداغی بدله ورکوي.